่เที่ยงโยมอุปถาเมื่อโยมแม่ของหลวงตาและคุณแม่น้อมมีอายุมากขึ้นทำอาหารให้หลวงตาไม่ไหวแล้วแม่จึงทำแทนนับแต่นั้นมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังติดเรื่องทำกับข้าวใส่บาตรเสมอแม่รับหน้าที่ทำอาหารถวายหลวงตาทุกเช้ามานานหลายสิบปีแล้วตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่เลยเป็นที่รู้กันทั่วทั้งคารวาสทั้งพระว่าถ้าใครอยากถวายอาหารหลวงตาก็ให้ซื้อของสดของแห้งมาทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านกองไว้บ้างแขวนไว้บ้างแม่ทำอาหารโดยไม่ต้องมีรายการอาหารล่วงหน้าเพราะทุกคนรู้ว่าหลวงตาชอบฉันแกงอ่อมหวายอ่อนต่างก็มีใจตรงกันนำหวายอ่อนมาแขวนเต็มหน้าบ้านหลายกิโลอยู่แม่เป็นหลักดูแลเรื่องอาหารที่วัดโดยหลวงตาท่านเดินไปบอกพระที่ศาลาว่าวันนี้ให้หมึกทำกับข้าวเผื่อไว้ให้แขกที่จะมาพักที่วัดด้วยโดยเฉพาะคณะของคุณชวนสอนสงครามผู้ก่อตั้งโรงพิมพ์ชวนพิมพ์และเป็นลูกศิษย์เก่าแก่มักพาพนักงานทั้งโรงพิมพ์หลายสิบคนมาทอดกฐินทอดผ้าป่าที่วัดบ่อยๆคุณชวนทำบุญมากท่านไม่ได้ทอดกฐินวัดเดียวท่านมาทอดทีละหลายวัดพาคณะมาพักที่วัดป่าบ้านตาดเป็นประจำหลวงตาท่านให้ความสำคัญมากเพราะคุณชวนเป็นผู้พิมพ์หนังสือให้วัดในสมัยแรกๆเช่นประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานแว่นสองธรรมแว่นดวงใจธรรมะชุดเตรียมพร้อมธรรมะคู่แข่งขันก้าวเดินตามหลักศาสนธรรมหลักของใจและอื่นๆหนังสือเผยแพร่ธรรมะของหลวงตาพิมพ์ที่โรงพิมพ์ชวนพิมพ์โดยคุณชวนทั้งสิ้นคณะคุณชวนมากับคุณจำลองสวัสดิพงศ์นายช่างการรถไฟผู้ต้องเดินทางไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำทั่วประเทศและคุ้นเคยกับพระอาจารย์ทางสายวัดป่าหลายองค์หลายวัดในยุคหลังๆคณะมาทุกปีมาครั้งละ10-20คนมาถึงก็พักค้างหนึ่งคืนที่วัดและทอดผ้าป่าถวายท่านหลวงตาให้ความเชื่อถือและให้ความสำคัญมากท่านจะพูดอยู่เสมอว่าคุณชวนทำประโยชน์และมีบุญคุณกับวัดมากอีกคณะหนึ่งก็คือคณะของนายช่างพิพัฒน์ลุสนันแห่งการรถไฟเช่นเดียวกับคุณจำลองเดินทางมาโดยรถไฟมีพนักท่านด็อกเตอร์เฉาณศรีละวันองคมนตรีร่วมมาด้วยมากัน 3-4 คนแต่ก่อนนี้บ้านนายช่างอยู่ตรงมักกะสันตอนผมไปสอบเรียนทหารผมเคยอาศัยบ้านท่านอยู่คุณหมอเพ็ญศรีมกรานนท์ท่านก็มาวัดบ่อยต่อมาท่านไปดูแลคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำจนคุณแม่ชีแก้วท่านสิ้นคุณแม่ชีแก้วเป็นญาติกับท่านอาจารย์อินทวายท่านอาจารย์อินทวายนับถือแม่ชีแก้วอย่างสูงส่งดุจโยมแม่แท้จริงปัจจุบันแม่ยังทำอาหารถวายหลวงตาทั้งในและนอกพรรษาวันละ2-3หม้อทุกวันวันไหนที่พ่อแม่ครูอาจารย์เช่นท่านอาจารย์อินทวายหลวงปู่เพียรหรือหลวงปู่บุญมีมากราบหลวงตาท่านจะซื้อของมาให้แม่ทำอาหารถวาย